करे प्यार से होता हर कोनिया के जागल जवानिया हो पिया थोड़े थोड़े मजा लूटे तो टूटे बदनिया हो पिया पोरे पोरे बढ़ता रस रस चढ़ता नस नस जहरी राजा जी धारा धारा तनी कमार राजा जी तनी कमार राजा जी ता धारा धारा तनी कमार राजा जी तनी कमार राजा जी धनी के ध्यान रखो तो हर धर्म बा मारी दो हथौड़ा पिया लोहा गरम बा तो हमारे हिस्से दे हिस्से छोड़े बो आई लूटी पिया जब पहली जवानी पपानी हो अगबूती पिया खुशबाने सेला पराना बाहो तो ही बड़ा मोर धारा काना बाहो तो हर के देखिले सपना वाले अच्छा तो हर के बनाई तीसा जाना बाहो गहरे नील कोमल तहारे समाइल हो पर जाके भी तो समाइल हो ओ साचो में फूल नियन फूल झड़ी रहो हो फूल नियन फूल झड़ी रहो हो तू ही कहो देखलस तो पियाला हमार गुस्सा में डाटिए गई देखलस तो पियाला हमार गुस्सा में डाटिए गई कि सब रस उठावा के देवर नु चाटिए गई कि सब रस उठावा चरा भी फाटिए गईल कपरे बथपरे मरल चरा भी फाटिए गईल कि नींद में महतल रहे मुर जवानी लागल की होवे हो साईया लेवा में जातल रहे मच्छरदानी कैसे घुसल नहीं रदाईया ए हो तो सोईया ओही रे करनावा बाड़े रूसल ए रामा तो छत प अलगे बिछावना लेके सुतल ए रामा गाली पमछर लेखा आइल काटिए गई गाली पमछर लेखा बैठल काटिए गई कि सबर जाने कब कब काका दो कहिल कुछ के लागल न भनक हो बुझी के थारू सवार भइल देह प चढ़ल रहे ओकरा सनक हो कि हम से सुतल में भारी मी सहटे क भइल बा कि पीरी यांसु आंसु प्यार दू चारटे भाई लबा ए हो धोईनी तनील कहमा कोरावा में अटिए गईल धोईनी तनील कहमा कोरावा में अटिए गईल अरे सोहिया जी काजू अखरोट लागे देवारा पिया बापा तरका से मोट लागे देवारा सुते जब कोरा में तो छोट लागे देवारा सुते जब कोरा में तो छोट लागे देवारा सुते ला कोरा में तो छोट लागे देवारा सुते ला कोरा में तो छोट लागे देवारा सोहिया जी सीका तो नोट लागे देवारा सोहिया जी सीका तो नोट लागे देवारा सुते ला कोरा में तो छोट लागे देवारा सुते ला कोरा में तो छोट लागे देवारा सुते ला कोरा में तो छोट लागे देवारा जब पजराया के सोटे कहे भाभी हो भाभी आ जब हवा से अचरा उड़े आके तो पेला ना भी आरे भाभी हो भाभी तो जब पजराया के सोटे कहे भाभी हो भाभी साड़ी पे कोट लागे देवारा, राजा जी के चोट पर सपोर्ट लागे देवारा, सुते जब कोरा में तो छोट लागे देवारा, सुते जब कोरा में तो छोट लागे देवारा, सुते ला कोरा में तो छोट लागे देवारा, सुते ला कोरा में तो छोट लागे देवारा। नील कमल बिना कम्बल के भी अच्छा लागेला, आ सच कही सुपीरियन सु अब ही बचा लागेला, अब ही बचा लागेला। नील कमल बिना कम्बल के भी अच्छा लागेला, अब ही बाचा लागेला। ए हो सहिया जी बम भी सपोर्ट लागे देवारा, राजा जी पहला तो होट लागे देवारा, सुते ला कोरा में तो चोट लागे देवारा, सुते ला कोरा में तो चोट लागे देवारा, सुते ला कोरा में तो चोट लागे देवारा, सुते ला कोरा में तो चोट लागे।